У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў мястэчка Лукавец, што на Вілейшчыне, у госці да дачкі Пятра Зыча. Быць дачкой супрацоўніка радыё «Свабода». Што гэта значыла ў 50-е гады, пасля смерці правадыра і настаўніка, падчас хрушчоўскай адлігі? Ужо не расстрэльвалі па 58-м артыкуле, ужо масава не вывозілі ў гулах, больш за тое, з лагераў вярталіся тысячы людзей, але памяць пра тыя высылкі і расстрэлы была жывая, асабліва сярод сваякоў тых, да каго маглі прыйсці з КГБ. Таму сцяна адчужэння вырастала найперш з боку сваякоў, і сваёй даўняй крыўды дачка Пятра Сыча Браніслава да гэтае пары, я чую па голасе, не можа пазбавіцца. Мы тут былі згоі. У мамы ў дварцах, это недалёка, родны брат Іосіф быў. Ён нас ніколі дзверне. Ну, вы знаеце, беларусы, энтэцет наш. Мы трусливые зайцы. Брат родны, ён давно памёр, і мы яго хранілі з Марыйскай, з тваёй сястрой. Мы яго хранілі, дзядьку этага. Складываліся, ўжо з Целіны прыехала, я ўжо ў магазіне таргавала. І мы сложыліся, паехалі. Ён да нас ніколі дзвер не адкрыў. У яго такія садок быў, вішні былі, не стаканчыка. Это яны обходили. Вот эта Лёля Антоновна померла. Хай ей будзе царство небесное. Ну, она была учительницей. И вот Володя Попкович, уже ж много печатывается, да? Был момент. Я у Минск, у Минску была. Ну, нечто ездила куплять, ничего не было. Хусом вензелочек, таки нечто я там. А он под мышкой с книгой, он уже учился у пединституте, и он знал, бегали в дворцах разом, и он меня обошел, а я в автобусе, он с автобуса, и он за людьми и пошел. И вот это первый раз вчера, и он до меня позвонил, и вот Броня, мы ему сейчас с тобой разом, я ничего не помню, а я вот помню этот момент, что они обходили нас стороной. Теперь, значит, я старше. Чекайте, ну Попкович это не родня ваша? Родня. Родня, так? Мама, я их не Попковичу, батька, а моя мама были двоюродные. Скажите, а той, который вам двери не отчинял, это дядька родный, не? Это не, мамин брат родный. Ага, это ваш дядька? А мой дядька родный. И он нас николи не пришел и не запытался, что вам поправить, бабы. Мы с мамкой ездили в лес, дровы заготовлять строго наказывали. Мы лежа сухую елочку резали. А потом уже обсекала мама, а я носила далеко суки, а это мохом закрывали. Это сами в своем соку с мамой дровы пилили. Мамка потом рубила. Вот такая, никто до нас не шел. Двоюродный брат Брук клав. Захарка был его, звали Захарка, а вот як его фамилия была, нечто я не помню. Брук клав тут, умел с камня, тогда его асфальтом покрыли. Вот тут соседка была, говорила, и он приходил, да я ей есть, а до нас дверь не открывал. Обедать приносил там який-то узелок, и не все. А вот после я приехала с Целиной, в магазине торговали, знаете, дефицит. Вот эта Захарка, жонка, приходит, Анюта ее звали. И будет говорить, певня матка тебе не говорила ничего. Мы ж родня, может у тебя мучиться есть, и что я говорю, не могу. Вот такие были. Это такая была ваша помста. У школу наша гераіня хадзіла ў суседні Лагойскі район. Гэта значыць у былую ўсходнюю Беларусь. І пасля вайны маленькая Браніслава ў сваім звычайным адзенні была для аднакласнікаў сапраўднай госцяй з далёкага захаду. Да 7 класаў я вучыла, і мы хадзілі ў школу калачы. Я 7 класаў канчала ў калачах. Это Лагойскі район. вот так видите, козлевщина за козлевщиной калачи. И вот мы, солнышко, платье нам пошило, сандалики, потом с чердака отмела портфель у два замки. И мы за этим пришли, и мамка нас привела у калачи. А там переростки ж были, у школу ходили. Понимаете, 18 было, на выборы ходили, у школу ходили. И они сбежались, вот такие великие, нас у всех глядеть. Пшечки называли. Католики, пшечки, это не так называли этих за границей, что тут были у Беларуси. Заходников. Заходи этой. И они все сбежались. Солнышко, те детки пришли в школу. Репа чуть не до колен. Рубашка годиков нема. Вот тут веровочка и эта торбочка. Сумки. Я не ходили, щупали наш заму, этот портфель. А мы чуть не под спадницу маме ховались. Это только хлопцев этих здоровых. Все нас разглядали. Мы ходили в школу. Не обижали там. Не, не крюдили? Не крюдили. Что вы такие буржуи? Ничего не крюдили. Нормально. Молодшая сестра Браніславы, Марыся, ходила в школу у Мардасы. Уже в той час, коли старейшую сестру разом с мати запрашали на хуторки супрацовники КГБ. Але гаворка не про Марысю, якая не хотела вучиться, а про советских наставников. Кожного разу, коли я чую подобные истории, я переконуюся, что советский наставник – это ключевая фигура коммунистичного режима. Не веды давать было ягоной основной задачей, а сачыць за детьми ненадейных громадян. С тае пары прайшло немало часу, ужо як быццам няма Советского Союзу, а советский наставник по-ранейшему на своим посту. Советский Союз знікне не тады, калі прыбяруць помнікі Леніну з цэнтральных плошчаў нашых гарадоў, а тады, калі знікне нарэшце савецкі настаўнік. Ну, не хацела і навучыцца, Марыся. І ў яе падруга гэткая нашлася, на цяпер у Германіі Ніна. І яны, мама ж пойдзе ў 8 на работу. Трэба каня запрагчы, ваду на рынк вазіць, а яна ў 9 у школу. Ну, портфель взяла и пошла, или там сумочку какую-то. А она за тренина не в школу, а у лес пойдут туда, шалаши робят, там ходят по лесу. И вот учителя, вы понимаете, учителя не пришли, не сказали маме, что чему не ходя ваша дочь, а сразу в сельсовет. И вот пришла, вызывая маму в сельсовет. Ну, мама неграмотная была. А я уже работала. И мамка будет моя говорить: дочушка, может, там какие бумаги, те, что я ж неграмотная. Пойдем разом. Вот не убей, не знаю фамилии председателя сельсовета. И он мамку вызвал, маленький такой сельсоветик был. И давай маму чехвостить. Не только сама враг народа, да где детей в школу не пускаешь. И моя мама опустилась на колени, руки склала. Я не знала, чему мне не сказали, я не знала. Я притулилась до мамы и плакала с мамой разом. И эту Марыську уже наказала мамой, как она ходила в школу. Ну, я так 5 классов окончила. А тогда в комсомол пошла, тогда я на свинарник. Пошли на пенсию старее, у свинарник загнали, еще не будучи 18 годов. Напрыканцы 50-х Браніслава з'ехала працаваць на цаліну, але гутаркі з КГБ працягваліся і там. Адчапіліся ад яе толькі пасля смерці бацькі, але ад тых візітаў засталіся 2 фатаграфіі. Зробленыя супрацоўнікамі КГБ для Пятра Сыча, як доказ таго, што ён сапраўды перапісваецца са сваімі сямейнікамі. Як часта яны прыходзілі? Чем мы считалі, чуть не на пальцах, можа, уже не прыйдуць, 7-8 месяцаў. 9, калі. Вот такое вот расстояние до нас прыходзілі. Раз в 7 месяцаў? 7 яны прыходзілі. Ну и вот этот молодый, что снимал, Ну і вот малады вот за то место кстати будзе гаварыць. Я гавару, чаго вы нас мучаеце? Можа, ён дрэнны чалавек. Чаму ён не едзе і не жыве да сям'і? Можа, ён дрэнны, нашто ён нам? А этот малады, што фатаграфіраў, будзе гаварыць. Ну ён, знаеце што? І ён мне будзе гаварыць, то ли ён враг, ну ён мне так будзе гаварыць. Знаеце што, ён неплахі чалавек. Бацька ваш. Ага, ён харошы, я ж вярнуўся, а я з ім відзівуся, як з вамі. Я яго стрэў, паджыдаў, дзе ён там ходзе, і сказаў, што ў мяне ёсць навіны аб вашай сям'і ў Беларусі. І ён сказаў, да мяне дамоў ісці безапасна. І мы зашлі ў кафе. Мне яшчэ слова хацела пераспрасіць, што такое кафе, я знала. Зашлі ў кафе, і вот я яму паказаў фатаграфію вашу, первую. Яму нічого не гаварыла. Потом этой Марыські тоже. А вот як маміну фатаграфію паказалі. Гаворыць, он белый стаў, і што-то ў яго барада затраслася. Мемарыяльная шыльда на доме спадарыні Браніславы з'явілася дзякуючы краязнаўцу з Чысці Алесю Радкевічу, але на гэтым ягоная дзейнасць не скончылася. Спадар Алесь працягвае свае пошукі. Наколькі мне вядома гісторыя майго краю, у Батурні, дзе жыў Пётр Сыч, у адзін нейкі момант працаваў жнятрок Бядуля. Это наш вядомы дзень беларускіх дзеячаў, усё. І мне здаецца, што ён здолеў прывіць Пятру Сыча гэту беларускасць, такая смага да беларускасці. І вось ён, магчыма, даў штуршок нашаму такому вот вядомаму. Тут працаваў Самуіл Плаўнік? Так. А кім ён працаваў? Ён працаваў настаўнікам Батурынскай школы. У Батурні была школа. Вот, і ён прападаваў беларускую мову тут. Ну, ён прапрацаваў тут не вельмі шмат, каля года дзесьці, дакладна невядома, таму што прайшоў час, сведку не засталося. Вось. А сам Пётр Сыч тут скарэй за ўсё ён і вучыўся падчас гэты, як працаваў Бядуля тут. Вось гэта такая вот беларускасць у Пятра Сыча. Ну, гэта мая так думка. Ну, а больш то, што чуў ад мясцовых старажылаў, тое, што я к ім сюды патрапіў, вельмі цікава таксама. Сюды пераходзілі пасля кастрычніцкай рэвалюцыі, пераходзілі шмат людзей, таму што тут межа была з савецкай краінай. І яны перайшлі дзесь у 18 ці 19 годзе Пётр Сыч са сваёй матуляй. Яму тады было гадоў 8-9, і яны пасяліліся у пана Кондрата Бароўскага. Яго ферма была гаспадарка ў Галянове за вярсту ад Батурна. Там яны пасяліліся, маці там яго працавала, пасля купілі хацёнку ў самім Батурні. І тут да самай вайны і да перадваеннага часу, пакуль Пятра Сыча зарыставала НКВД, яны тут і жылі. А забралі, тады вот я хацеў бы дапомніць Пятроўну, што як прыехалі забіраць Пятроўну маленькую з маці, а забралі Гейну. А Гейну забралі, наколькі мне вядома, расказвала яго дачка, то, што яны таксама перайшлі з бальшавіцкай Расіі у 35-м, здаецца, годзе. І ён быў неадукаваны чалавек, просто працаваў у пана парабкам. І за тое, што ён з савецкай Расіі эмігрыраваў за мяжу самавольна, ось за гэта яго і рэпрэсавалі. І там ён загінуў у сталінскіх лагерах. Вот. Гісторыя вельмі цікавая нашага часу. І вот пра Пятра Сыча, гэта наша такая знакамітасць. І мне за гонар было тут разазнаваць пра яго, каб гэта ўсё нашым нашчадкам дасталося, памяць гэта. І таксама ўшанавалі памяць Пятра Сыча, замацаваўшы вось гэту дошку. Беларусы стварылі вялікую літаратуру пра вайну. Кнігі Быкова і Адамовіча вывучаюць у школе, няма толькі ў школьнай праграме кнігі «Смерць і салаўі» пра ўдзел беларусаў у бітве пад Монте-Касіна. Але ўсяму свой час.